พราะตัวเองมองเห็นแล้วว่าวัฏฏะมันเป็นอย่างนี้แน่วัฏฏะเนี่ยของเราไม่มีจบแน่ก็เลยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ออกจากวัฏฏะได้พอมีศรัทธาอย่างนี้เข้าก็อะไรเกิดขึ้นก็มีการฟังธรรมเรียนรู้ธรรมก็ตามอวิชชาสูตรเป็นต้นนั่นแหละอาศัยการคบพระองค์จนทำให้เกิดการฟังธรรมมาเป็นอย่างดีจนรู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะรู้เห็นเหตุเกิดความดับของวัฏฏะตามความเป็นจริงที่เหลือก็เบื่อหน่ายคือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะจริงๆงั้นส่วนที่สำคัญมากที่สุดเนี่ยนะก็คือการแยกแยะวัฏฏะกับวิวัฏฏะให้ได้อย่างที่เรียกว่าหลายคนอยากจะปฏิบัติอยากจะเจริญอยากจะอะไรเนี่ยเขามาอยากจะแนะนำว่าคุณไปทำความเข้าใจเรื่องวัฏฏะกับวิวัฏฏะให้มันดีๆก่อนยังไม่ต้องไปรีบเจริญอะไรหรอกเพราะคุณเจริญคุณก็เจริญไปไม่ตลอดสายเพราะคุณยังไม่รู้ว่าคุณเจริญไปไหนเนี่ยอยากจะรีบเลยนะอยากจะเดินทางมากเลยเนี่ยออกไปวิ่งจ็อกกิ้งหน้าบ้านหน่อยแล้วก็กลับมาเอ๊ะเขาไปไหนกันจะไปทำอะไรได้คุณมาศึกษาถนนก่อนศึกษาเส้นทางก่อนเส้นไหนมันไปไหนเส้นไหนอะไรมันไปยังไงทำไมคุณจึงอยากไปเนี่ยนะงั้นผู้ที่ศึกษาธรรมะโดยที่เรียกว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเจริญไปที่ไหนเจริญไปเพื่ออะไรอะไรยังไงเพราะมาเชื่อเลยว่าเจริญได้ไม่กี่นาทีหรอกเพราะยังไม่รู้วัตถุประสงค์ที่สุดของการกระทำนั้นๆถ้ารู้วัตถุประสงค์ที่กระทำนั้นๆน่ะที่เขาเจริญต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเป็นไปได้ต้องรู้วัตถุประสงค์ให้มันชัดเจนก่อนนั้นธรรมะเนี่ยสำคัญที่ว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะคือทำความเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรวัดเส้นทางของวัตตะคืออะไรเส้นทางของวิวัตตะคืออะไรทำไมวัตตะจึงไม่น่าอยู่วัตตะเนี่ยมันเลวร้ายยังไงแล้ววิวัตตะดียังไงเนี่ยในตรงนี้ทำความเข้าใจให้มันดีๆก่อนซึ่งเก็บข้อมูลตัวนี้ให้ดีๆก่อนที่เรียกว่าจะลงมือผ่าตัดเนี่ยนะยังวิจัยโรคไม่ค่อยดีเลยจะขอผ่าอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวลำบากเขาก็มีบางแห่งนะยังวินิจฉัยโรคไม่ได้จะผ่าแล้วก็ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผ่าจริงคนไข้ก็เจ็บฟรีหมอก็ได้ประสบการณ์เพิ่มอีกหน่อยว่าเออผ่าผิดนะงานนี้ก็เท่านี้ กราบนมัสการเจ้าค่ะฟังจากตรงนี้แล้วดูเหมือนว่าจะยากมากนะคะในการที่จะออกจากวัฏฏะแต่ขอถามความหวังในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะว่าเราก็กำลังจะไปเจริญอินทรีย์5กันสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์แล้วก็สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์กันในพรุ่งนี้แล้วในมหาปรินิพพานสูตรพระองค์ก็ทรงแสดงเอาไว้ว่าในการไปในสังเวชนียสถาน4แห่งคือที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและก็ที่ปรินิพพานนั้นเป็นไปเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่าใดก็ตามที่ไปกราบนมัสการก็จะไม่ไปสู่ทุกขติได้บ้างไม่ทราบว่าตรงจุดนี้นะคะในการที่เราจะไปกราบตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไปกราบนอบน้อมเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะควรที่จะปฏิบัติในเรื่องของจิตใจอย่างไรที่ให้มีการเจริญยิ่งขึ้นเพราะอยากจะมีความหวังและความปรารถนาโดยการตั้งความหวังไว้ว่าจะให้เป็นไปในอนุปัสสนา7ให้บริบูรณ์บ้างแต่ดูฟังพระคุณเจ้าวันนี้แล้วดูเหมือนจะยากมาก ทำไมความหวังมัน ได ้เปลี่ยนนะก็ติดหนี้มาเป็นหมื่นล้านแสนล้านจะมาปลดหนี้2วันเสร็จเนี่ยนะแหมมันก็คือถ้าทำได้จริงนะบอกว่าคุณทำบุญอะไรมาเนี่ยค่อนข้างแปลกใจมากๆเลยนะถ้าเขามาพูดมานานและพูดมาเกือบ10ปีแล้วบอกว่าถ้าคุณฟังแล้วเข้าใจคุณไปทำได้เลยนะผมจะขอถือย่ามให้ว่าคุณทำบุญอะไรมาทำไมเก่งอย่างนี้คุณทำบุญอะไรมาเนาะเนี่ยนะทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยนะคือใครที่จะฟังปั๊บเข้าใจแล้วเจริญได้ตามนั้นจริงๆเนี่ยนะข้าพเจ้าขอนอบน้อมบุคคลผู้เช่นนั้นว่าท่านเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้ดีแล้วแต่ถ้ายังยากยังอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติทำไมรู้ไหมเพราะว่าหมูสัตว์นี่รกมากรกจริงๆรกชัดมากๆเขาเรียกว่ายังทำความเข้าใจอะไรยังไม่ได้เลยแล้วก็จะรีบไปแล้วอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าไปเอาโน่นสิโอ้ไปแล้วไปเสร็จแล้วกลับมาถามว่าเข้าไปยังไงนะก็รีบไปนะฟังยังไม่ทันจบไปอีกแล้วกลับมาใหม่อีกแล้วก็ลักษณะนี้จะไปทำยังไงทีนี้ย้อนมาที่พี่ถามเรื่องไปอินเดียเนี่ยนะวัตถุประสงค์ที่ไปจริงๆเนี่ยไม่ใช่ลักษณะแค่ไปกราบสังเวชนียสถานซึ่งถ้าลักษณะไปกราบสถานที่เขามาว่าเชื่อว่าคณะที่ไปเนี่ยนะ 90% เคยไปแล้ว ยมอ้วนก็ไปหลายรอบแล้วเห็นไหมคุณอุไรก็เคยไปแล้วยมนุชก็ไปหลายรอบอาจารย์สันติก็ไปคุณการตาก็ไปอาตมาก็ไปผู้การก็ไปพี่เอสก็ไปโอ้เขาไปกันเยอะแยะกันหมดเลยถ้าไปกราบเนี่ยนะซึ่งเขาก็ไปแล้วแต่ปรารภที่ไปครั้งนี้จริงๆเนี่ยคือไปเรียนพระธรรมตามสถานที่ที่ตั้งไว้จริงๆคือไปศึกษาพระธรรมในแต่ละสถานที่ที่พระองค์แสดงตามที่ต่างๆพระองค์แสดงพระธรรมเหล่าใดบ้างเพื่อต้องการเจริญสัทธินทรีย์เนี่ยนะเจริญวิริยินทรีย์เป็นต้นเราจะได้เห็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเห็นกิจที่พระองค์ได้บำเพ็ญสงเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าอย่างเช่นไตตั้งแต่ปาตลีบทเนี่ยพระองค์แสดงพระธรรมเหล่าใดเป็นต้นบ้างแล้วพระธรรมเหล่าใดที่เราควรเอามาโยนิโสเอามามนสิการมาหวนและลึกนึกถึงความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีที่พระองค์ตรัสไว้ในเมืองปัตตนะปาตลีบุตรความปฏิบัติดีของหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายในเมืองปาตลีบุตรเนี่ยนะเพื่อจะได้สร้างเสริมสัพทินทรีย์ของเราเมืองไผ่สาลีเมืองนาลันทาราชครึกนะพุทธคยาพาราณสีกุสินาราแม้กระทั่งลุมพินีมาถึงเชตวันไล่ไปสังกัสสะแล้วก็กลับมาที่แคว้นกุรุมาเนี่ยนะเพื่อได้ไปศึกษาพระธรรมตามสถานที่ซึ่งก่อนที่จะไปกันนี่ก็เตรียมหนังสือกันคนละหนึ่งคืบเพื่อจะไปอ่านคนละหนึ่งคืบคุณอ้วนทำการบ้านเสร็จหรือเปล่า15 เล่มไม่ทำการบ้านไม่จบอาจารย์สันติก็ทำไม่จบนะผู้การก็ดูท่าเหมือนไม่จบพี่อีทก็ทำท่าไม่จบยมโตจบไหม15 เล่มไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาอ่านต่อกันแล้วกันคือก็อยากจะศึกษาพระธรรมตามสถานที่เพราะว่าถ้าเราเรียนพระธรรมตามสถานที่เนี่ยนะบางคนอาจจะจำธรรมะได้ไม่ค่อยแม่นเหมือนคนอื่นสติปัญญาไม่ค่อยดีนักก็เวลาไปนึกถึงเมืองอาจจะนึกได้สักสูตรหนึ่งก็ยังดีนึกเมืองอีกเมืองหนึ่งได้อีกสูตรหนึ่งก็ยังดีนะก็ลักษณะเอาแบบนั้นซึ่งท่องเสพว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นพระอรหันต์ที่เที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่สัตว์ทั้งหลายของเราเนี่ยไปกันด้วยรถยังบอกว่ามันยากแค่นี้เลยนะแล้วสมัยพุทธกาลพระองค์เดินพระบาทเปล่า45 พรรษาเวียนเกือบทุกรัฐ45 พรรษาเนี่ยถามว่ายากแค่ไหนของเราเนี่ยก็ไปอยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะก็บอกโอ้โหนี่ยากอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ว่าไปก็ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยนะเรียกว่าใช้เวลาก็น้อยอะไรก็น้อยแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในยุคนี้มันสะดวกสบายเต็มไปหมดแล้วถ้าเทียบกับแบบสมัยโบราณเนี่ยนะซึ่งไปครั้งนี้ก็ปรารภทำยังไงเราจะได้ศึกษาพระธรรมให้มากที่สุดงั้นกิจกรรมในหลายๆส่วนนั้นจึงเป็นกิจกรรมเพื่อฟังธรรมกับสนทนาธรรมซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าได้ผู้ที่คงแก่เรียนไปเยอะเนี่ยนะได้ผู้ที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยไปซึ่งก็คัดเอาผู้ที่มีใจรักในพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ไปเพราะว่าตั้งกติกาไว้แล้วว่า1ไม่มีช้อปปิ้งนะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็ตัดไปแล้ว2ทัชมาฮาลก็ตัดไปเพราะฉะนั้นใครนักรักทั้งหลายก็ไม่ต้องไป3ล่องคงคาทั้งหลายก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นใครนักดูดาวดูเดือนดูดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เห็นแล้วนั้นก็ตัดกลุ่มที่ไม่พึงปรารถนาออกไปเยอะก็เลยมาคัดเอาผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีใจรักในพระพุทธเจ้าถ้าเอาผู้ที่ไม่ค่อยเลื่อมใสไปเนี่ยนะมันคอมเมนต์กันตั้งแต่ใส่รองเท้าแล้วเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เรื่องทานภาชนะเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องไปหมดปัญหามันมีสารพัดกลายเป็นว่าจะไปเจริญพุทธานุสติไปหาเรื่องกันกลับมาก็เลยได้ศัตรูกันอีกหลายคนด้วยกันซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ว่าเราได้ไปเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะร่วมกันเนี่ยนะคือแล้วก็ยังชอบอีกสูตรหนึ่งที่บอกว่าถ้าเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีใจรักในพระพุทธเจ้าใจรักในพระธรรมใจรักในหมู่พระสงฆ์เราก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งถ้าบุคคลใดให้ทานกับบุคคลเหล่านี้ก็บุญหาประมาณไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าโกรธในบุคคลเหล่านี้ปฏิว่าร้ายในบุคคลเหล่านี้บาปก็น่าจะหาประมาณไม่ได้เหมือนกันก็มองในด้านตรงกันข้ามดูว่าก็น่าจะหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้หมู่คณะไปด้วยกุศลจิตอย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้ก็เลยได้คณะที่นักสาธยายพระธรรมไปเนี่ยนะ พราะฉะนั้นแต่ละรัฐถ้านั่งรถไกลทั้งวันก็โหจําอ้วนก็ธรรมะ201คูณกี่รอบก็ว่าไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะเป็นผู้ฟังให้ไม่เบื่อในการฟังก็มีนักสาธยายเช่นโลกนิโรธสูตรเป็นต้นเนี่ยให้ฟังอทิตตปริยยสูตรก็ซึ่งพระธรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสามารถส่องเสพให้จิตคิดพระธรรมได้บ่อยๆเนี่ยนะหมายความว่าหลุดจากเรื่องของตัวเองเป็นไปกับพระธรรมอย่างตลอดสายก็ชีวิตของเราก็น่าจะไม่ไกลสักเท่าไหร่ที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยนะในที่สุดเราก็ต้องมีส่วนตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราโอนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างยังชอบอยู่สูตรหนึ่งที่บอกว่าภิกษุควรถือเอาองค์หนึ่งแห่งไม้ไผ่นี่ธรรมดาไม้ไผ่นี่ลู่ตามลมลมจะพัดมาจากทิศไหนไม้ไผ่ก็โอนตามหมดฉันใดพระภิกษุก็ฉันนั้นให้โอนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามนั้นโอนกายกรรมโอนวจีกรรมโอนมโนกรรมตามพระรัตนตรัยหมดข้าพเจ้าจากเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านเป็นต้นก็คือโอนตามพระรัตนตรัยเต็มที่ถ้าเราโอนตามพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วไม่ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ไม่รู้ว่าผู้ใดจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะว่าผู้ที่รู้ทางออกจากวัฏฏะฉลาดในวัฏฏะรู้ทางออกจากวัฏฏะผู้ที่จะเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีถ้าเราโอนอ่อนผ่อนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงแล้วเรายังไม่ออกจากวัฏฏะนี่ก็กรุณาให้ตัวเองแต่ก็ไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าชนเหล่าใดยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเขาไปสู่สุคติไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนแต่ที่แท้มากกว่านั้นหาประมาณไม่ได้เทวดาทั้งหลายเขาดีใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอบายทั้งหลายนี่ว่างเปล่าเหมือนว่างเปล่าสุคติโลกสวรรค์ทั้งหลายเหมือนกับอัดแน่นไปด้วยผู้มีบุญเพราะฉะนั้นเราก็ในฐานะว่าชนเราอื่นเขาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเราก็เลื่อมใสในพระธรรมเราก็เลื่อมใสในพระสงฆ์เราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีทรัพย์คือศรัทธากายวาจาใจของเราก็เป็นสุจริตใช่ไหมสุจริตเหล่านี้เราก็หมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานเพิ่มพูนพอกพูนจึงเจริญไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราไปครั้งนี้ไม่ใช่ไปซื้อสวรรค์อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ต้องการซื้อสวรรค์เพราะเราเห็นโทษของสวรรค์เราซื้อนิพพานเอามากกว่านั้นเลยนะคือสวรรค์เนี่ยนะสมมติว่าคุณไม่ประดับขันปรินิพพานมันก็วนอยู่แถวนี้อยู่แล้วไม่ขอมันก็วนอยู่แถวนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าที่เราต้องการจริงๆคือพระองค์ตรัสรู้สิ่งใดทำไฉนหนอเราจะตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยหมู่พระอริยะท่านฟังอทิตตปริยยสูตรท่านบรรลุยังไงกันทำไมหนอเราจะได้บรรลุด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์แสดงให้เห็นทั้งมัชฌิมาปฏิปทาทั้งข้อปฏิบัติที่สุดโต่งทำไฉนเราจะเจริญเราจะปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเหล่านั้นด้วยซึ่งของมาเองเนี่ยโดยส่วนตัวนี่ก็เตรียมคิดเรื่องอินเดียเนี่ยโหปุพพะเจตนาอยู่ 6-7 เดือนมากที่สุดเท่าที่เคยคิดมา 6-7 เดือนอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงมากเลยนะแต่ก็แหมเสียดายว่าถ้าตะเฮาที่เตรียมการน่าจะไปสัก3เดือนนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็โหหารมาตั้งเยอะแล้วนะมันเหลือหน่อยแต่ก็นับว่าเป็นทัวร์พิเศษคือเราไปเราจะไปทำบุญคือโดยเฉพาะไปเจริญกุศลประเภทอยากให้วิญญาณทั้งหมดของเราเนี่ยน้อมไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวเพราะว่าคนอื่นนะเราน้อมไปหาเขามากแล้วยิ่งน้อมมากยิ่งทุกข์มากยิ่งน้อมมากยิ่งทุกข์มากอย่างใครที่เคยอะไรนะผ่านชีวิตที่รักฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นเอาไปคิดตามอยู่ต้องเป็นชั่วโมงคิดอยู่ทุกวันก็เห็นแต่ทุกข์ตามมาเรื่อยๆทีนี้เรามาลองบอกว่าถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นมั่งอะไรจะเกิดขึ้นทำไมเราจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นทุกข์มันเราก็ต้องมีส่วนที่จะพ้นทุกข์ตามด้วยเพราะเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอนุวัตตามพระพุทธเจ้าถ้าหมดศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วค่อยว่าอีกทีเราค่อยขอเดินตามผู้อื่นตอนนี้ยังมีพระพุทธเจ้าผู้อะไรนะถ้าดวงอาทิตย์ยังส่องสว่างให้เห็นทางอย่างดีขนาดนี้ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเทียนอะไรมาจุดเพื่อจะเดินนำหน้าสองทางเพราะว่าตอนนี้ดวงอาทิตย์สว่างเหลือเกินดวงอาทิตย์คือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ก็สว่างรุ่งเรืองพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ยังครบถ้วนอรรถกถาฎีกาเนี่ยนะสมัยนี้เป็นถือเป็นสมัยที่ครบถ้วนที่สุด นั้นทำยังไงที่จิตใจของเราจะได้เป็นไปตามพระธรรมอย่างเต็มที่มันก็ในกุศลโดยเฉพาะไปอินเดียในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาพิเศษกับคุณวรังคณาเนี่ยนะคุณหลานที่ช่วยรับภาระประสานงานให้ทั้งหมดในขณะเดียวกันก็มีหลายท่านที่พยายามที่จะเอื้อเฟื้อผลักดันช่วยให้โยมพ่อเนี่ยได้ไปด้วยก็เลยได้ไปด้วยในครั้งนี้พอมาก็เลยได้บุญหลายต่อเหมือนกันเนี่ยนะก็ได้รับผลบุญเยอะมากเลยนะถ้าบุญเก่าหมดก็ลำบากเหมือนกันนะก็ตอนนี้กำลังทำบุญอยู่เหมือนกันมันก็พยายามที่จะไปเพื่อเจริญกุศลโดยเฉพาะไปตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะกิจกรรมทั้งฟังธรรมสนทนาธรรมแสดงธรรมซึ่งก็กล่าวถึงว่าคณะที่ไปนี้ผู้ใดประทับใจพระพุทธเจ้าที่ใดเมืองใดส่วนใดที่อยากจะกล่าวบอกให้ผู้อื่นรับทราบเนี่ยนะก็ยินดีที่จะให้กล่าวชื่นชมคุณของพระพุทธเจ้าได้เต็มที่ชื่นชมคุณของพระรัตนตรัยได้เต็มที่ความปฏิบัติดีของหมู่พระอริยสงฆ์หรือว่าไปที่เมืองใดประทับใจอุบาสกอุบาสิกาท่านใดที่จะเอาคุณงามความดีเหล่านั้นท่านมายกย่องสรรเสริญก็ถือว่าทำได้เต็มที่อย่างโยมอ้วนจะศรัทธาพระอรหันต์รูปใดพระสาวกท่านใดพระธรรมสูตรใดที่เมืองใดมีศรัทธาที่จะมากล่าวสงเคราะห์นะให้ธรรมทานแก่พระภิกษุบ้างก็จะดีเนี่ยนะของมาก็ยินดีที่จะฟังเนี่ยนะก็จะได้รับธรรมทานกับเขามั่งนะนั้นก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะก็หวังว่าทั้งผู้การทั้งอาจารย์สันติเป็นต้นเนี่ยไปด้วยก็คือคงได้เจริญกุศลกันเต็มที่แล้วว่างั้นนั้นก็ถือว่าคงใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าไปอีก91หรือ29ดีไม่ดีก็อาจจะเป็น10-19เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถามว่าตลอดระยะเวลาถ้า15วันแล้วนั่งสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าฟังธรรมเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธเจ้าถามว่าจุติเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะคิดถึงอะไรเนี่ยนะแล้วก็หวังผลบ้านปลายว่าพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสะพานข้ามอบายให้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นสะพานพาเราข้ามจากอบายพระธรรมพาข้ามจากอบายพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเหล่านั้นพาเราข้ามจากอบายมันก็จัดจิตใจของเราเนี่ยเมื่อมีทุกทางกายทุกทางใจยังไงก็รึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยเอาไว้ถ้าเรามีใจเป็นไปกับพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวเราก็ทำที่สุดแห่งทุกได้มันที่ไปก็เลยกิจกรรมหลายๆเรื่องก็ตัดออกไปเพื่อจะได้มีเวลาโดยเฉพาะฟังพระธรรมให้มากที่สุดสนทนาธรรมให้มากที่สุดทีนี้ก็เป็นที่ดีใจว่าทุกท่านที่ไปเนี่ยนะเท่าที่ฟังแล้วเป็นผู้ที่มีศรัทธามีใจรักอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่ง ฉันจะถามคนที่ไม่ได้ไปค่ะว่าเผื่อว่าถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้ไปหลังจากทุกคนกลับมาแล้วมีเทปฟังไหมคะ ก็เดินเรื่องทำอย่างนั้นมากนะทั้งคุณหลานก็พยายามที่จะทำให้มีการบันทึกให้ได้เนี่ยนะที่พยายามจะทำบันทึกเป็นใช้ MD เนี่ยมินิดิสไปบันทึกแล้วก็จะได้กลับมาก็ถ่ายมาเป็น MP3 แต่ทีนี้ก็อย่าเพิ่งหวังอะไรให้มากนักนะถ้าหวังเกินไปแล้วมันจะผิดหวังเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เตรียมที่จะทำในเรื่องนี้เนี่ยตั้งใจเต็มที่นะแต่ว่าความตั้งใจกับความเป็นจริงบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันก็ได้ก็เลยแต่ว่าตั้งใจจริงๆเพราะนี่คุณโยมที่เป็นช่างนะก็คุณอะไรนะทั้งคุณสุรัตน์ด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่างเปียกก็พยายามที่จะว่าทำยังไงให้มันใช้ไฟได้มากที่สุดนานที่สุดเบาที่สุดอะไรเป็นต้นนี้ก็พยายามให้มันที่สุดมันทำได้เท่านี้จริงๆเนี่ยนะก็คือแต่ละคนเนี่ยทำด้วยความเพียรด้วยความพยายามก็ขอให้เราเคารพตัวเองเถอะเราอย่าได้ตำหนิตัวเองเลยนะหลายคนเวลาไปถึงโน่นน่าจะตำหนิตัวเองว่าโน่นลืมนี่ขาดนั่นขอให้เราได้เคารพตัวเองเถอะว่าที่เราได้ตั้งใจทำเนี่ยทำดีที่สุดแล้วถ้าอะไรมันจะผิดพลาดบ้างก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอามาตำหนิตัวเองมันผู้ปฏิบัติดีเนี่ยนะคือผู้ที่ปฏิบัติโดยที่ไม่ติตนและก็ไม่ตำหนิผู้อื่นนะไม่ตำหนิทั้งตนไม่ตำหนิทั้งผู้อื่นไม่ตำหนิตนเพราะเคารพในความดีของตนไม่ตำหนิผู้อื่นก็เคารพในความดีของผู้อื่นซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ไปก็พยายามว่าอย่าได้โทษตัวเองเลยเนี่ยนะว่าบางคนก็ไปรำพึงรำพันโผยพายว่าน่าจะก็ส่วนใหญ่ก็พูดถึงว่ามันสิ่งที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ให้เคารพตนเถอะแล้วก็กุศลใดที่ยังไม่ได้ทำก็ตั้งใจสมาทานอธิษฐานธรรม ซึ่งก็หวังว่าทุกคนไปก็ตอกย้ำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงตามที่ต่างๆขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนได้เห็นพระธรรมเหล่านั้นด้วยพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะโดยที่จริงๆแล้วโดยสาระคืออริยสัจธรรมถ้าเราวิเคราะห์เอาแต่ตัวแก่นล้วนๆเลยคืออริยสัจธรรมล้วนสูงสุดคือมรรคผลนิพพานปริยัติคือคำสอนที่ชี้มรรคผลนิพพานโดยปริยายต่างๆนั้นถ้าเรามีจิตมุ่งว่าเช่นว่าที่เมืองไผ่สาลีเนี่ยนะรัตนสูตรมีผู้บรรลุมากมายก็บรรลุอริยสัจเมืองราชคฤห์บรรลุเกิน2ล้านกว่าชาวมคธเนี่ยนะบรรลุเกิน2ล้านกว่าเนี่ยนะเขาก็บรรลุอริยสัจชาวลาลันทาบรรลุเยอะแยะเขาก็บรรลุอริยสัจชาวพาราณสีบรรลุมากมายก็บรรลุอริยสัจชาวกุสินาราบรรลุเยอะก็บรรลุอริยสัจนั้นเราก็คงหวังว่าคงตรัสรู้แก่นสารเหล่านั้นแต่โดยปริยายโดยโวหารเทศนาก็จักทรงจำตามกำลังสติและปัญญาแต่ทีนี้ก็หวังว่าน้อมไปเพื่อที่จะเห็นแก่นสารสาระทุกทั้งมวลในโลกนี้จะแสดงโดยปริยายต่างๆก็คือทุกขทุกวิปริณามทุกสังขารทุกกิเลสมันจะมากมายกี่หมื่นกี่พันชื่อมันก็คือตัณหาที่ก้นบึ้งของกิเลสสารพัดชนิดก็คือตัณหากับอวิชชาความดับทุกข์ทั้งมวลความดับตัณหาอวิชชาได้โดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือนิโรธข้อปฏิบัติก็คือความสุจริตทางกายวาจาและใจพันผู้ที่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาโดยแท้จริงคือผู้ปฏิบัติสุจริตทางกายวาจาและใจกายวาจาใจที่สุจริตอย่างบริบูรณ์นั่นแหละเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยนะไม่มีความคดทางกายวาจาและใจเขาเหล่านั้นปฏิบัติสมควรแก่การกราบการไหว้จริงๆไหว้ตัวเองก็ไหว้ได้ผู้ที่ปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะไม่ตำหนิตัวเองเลยเขาเคารพตนเมื่อเขาเคารพตนได้อย่างนี้นี่แหละจึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเคยได้ยินพระอริยะสาวกท่านดูหมิ่นตัวเองไหมไม่มีท่านก็ไม่หมิ่นผู้อื่นด้วยท่านไม่หมิ่นตนไม่หมิ่นผู้อื่นพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นอัครสาวกองค์ที่สองท่านบอกว่าท่านเคารพโดยที่สุดแม้สัมมาเนนอายุ7ขวบท่านตั้งความเคารพพระสารีบุตรนี้สัมมาเนนอายุ7ขวบแนะนำให้ท่านแต่งตัวว่างั้นเถอะเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เคารพสหธรรมิกอย่างแรงกล้าเพราะเคารพว่าผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้คู่ควรแก่การเคารพจริงๆท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์อุบาสกอุบาสิกาสมัยนั้นเขาก็ผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์เราทั้งหลายเราก็รู้จักทุกข์แล้วเราก็มาขอเคารพตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ที่สุดแห่งทุกข์ผู้แสดงธรรมะที่พ้นทุกข์แล้วก็ตามระลึกนึกเคารพนับถือบูชากระทั่งอุบาสกอุบาสิกาโดยที่สุดเด็กหญิงอายุ7ขวบที่บรรลุเป็นพระโสดาบันตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็นับเนื่องในคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่ควรทำอัญชลีปุญญเขตตังโลกัสสาติท่านเป็นนาบุญของโลกที่โลกควรเคารพควรสักการะควรไหว้ควรบูชาและควรสรรเสริญเพราะท่านเหล่านั้นเป็นคนดีถ้าเราไม่ชมคนดีแสดงว่าเราชมใครก็ชมคนพาลเพราะฉะนั้นหวังว่าเราจะได้ชมคนดีมากขึ้นนะแล้วก็ห่างคนพาลมากขึ้นเราก็จะได้ปฏิบัติเจริญด้วยมงคลทั้ง38โดยเฉพาะมงคลข้อท้ายๆที่สุดท่านก็บอกว่าจิตของผู้ใดถูกโลกกระทำ8คือทั้งเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์แล้วก็เป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่เรียกว่าได้ลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่เพลิดเพลินด้วยตัณหาได้รับสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ไม่หวั่นไหวด้วยโทสะเป็นจิตมั่นคงเป็นจิตเกษมปลอดภัยเป็นจิตที่ไม่มีอันตรายเป็นจิตที่ไม่มีบาปอกุศลมาสร้างอันตรายให้โดยประการทั้งปวงจิตเหล่านั้นเป็นจิตของพระอรหันต์นั้นถ้าเราตั้งเจตจำนงที่ดีตั้งอัธยาศัยไว้ที่ดีเราก็คงบรรลุอรหัตผลอันเลิศเช่นกับพระอรหันต์ทั้งหลายเราอย่าดูถูกว่าเราเป็นผู้บุญน้อยเพราะเราก็เป็นผู้ที่มีกระยิ่มต่ออรหัตผลเหมือนกับท่านเหล่านั้นไม่ใช่หรืออย่าลืมว่าพระอรหันต์คืออะไรคือผู้ที่ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงบางคนก็บอกกลัวเหลือเกินที่บอกโอ้โหเนี่ยอรหันต์เลยเชียวหรือก็แสดงว่าคุณกลัวที่จะดับทุกข์ จริงๆแล้วผู้ที่แทงตลอดอรหัตผลคือผู้ที่ดับกองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอรหัตผลคือที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยนะเป็นที่สุดแห่งตัณหาเป็นที่สุดแห่งวัฏฏะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเราก็ตั้งอัธยาศัยตั้งแนวโน้มโอนให้อธิมุตนะอธิมุตคืออัธยาศัยเราน้อมไปเอียงไปเอ็นไปที่จะอ้อมตามพระรัตนตรัยเนี่ยนะเชื่อเลยว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงแล้วก็ผู้ที่มีจิตน้อมไปในพระรัตนตรัยเนี่ยนะเป็นพระปริตรอย่างดีเป็นเครื่องป้องกันตนชั้นดีที่สุดเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันตนอย่างดียิ่งกว่ามนต์คาถาทั้งหลายในโลกนี้และขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ใช่ป้องกันแต่โลกนี้ถ้าจุติก็ไปโลกหน้าเนี่ยนะโลกหน้าที่ดีเนี่ยนะถ้ามีจิตโอนไปหาพระรัตนตรัยสมมติว่าเราทั้งหลายมีใจโอนไปหาความปฏิบัติความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของหมู่อริยสามอริยสงฆ์ทั้งหลายอริยสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์บรรพชิตที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ท่านเหล่านั้นยังไม่ดับขันธ์ปรินิพพานถ้าเรามีจิตโอนอ่อนตามพระรัตนตรัยอยู่สม่ำเสมออย่างดีเราจุติจากภพนี้ก็หวังว่าพบพระอริยะต่อไปในภพหน้าเนี่ยนะก็พบชาตินี้อาจจะไม่พบพระอริยะที่เป็นบุคคลเหลือแต่คำสอนพบต่อไปเราอาจจะได้พบพระอริยะที่ท่านทรงพระไตรปิฎกด้วยชวนะท่านก็เล่นไวภาชนะของเราคือร่างกายอันเป็นทิพย์เนี่ยนะโอ้ฟังธรรมนี่สติปัญญาจะขนาดไหนผู้การกลายเป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวฟังธรรมบรรลุเลยก็ได้เนี่ยนะเขาเล่าว่าผู้ที่บรรลุธรรมส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมไปเกิดเป็นเทวดาหนึ่งเพราะได้ความสุขพอเป็นเทวดาแล้วฟังธรรมบรรลุเร็วเพราะเขามีความสุขถ้าเทียบกับภาวะของมนุษย์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ปวดโน่นเดี๋ยวก็ป่วยนี่จิตมันไม่ค่อยนิ่งมันไม่ค่อยสงบยาวพอที่จะมีปัญญาอะไรพิจารณาได้อย่างมากแต่ถ้าได้สุขในเทวดาเป็นต้นเนี่ยเขาฟังอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยดีอยู่แล้วสั่งสมดีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยนะเพราะเขาไปถึงที่นั่นเขาก็จะบรรลุเร็วว่าผู้ที่อานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้เป็นอย่างดีศึกษาพระธรรมไว้เป็นอย่างดีตรัสรู้ได้เร็วพลันเนี่ยนะถ้าได้รับความสุขได้รับสัปปายะที่สมควรนั้นหวังว่าสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาทุกคนทุกท่านเนี่ยนะคงได้ประสบความสำเร็จเหล่านั้นด้วยบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำนี้ขอกุศลธรรมเหล่านั้นจงเป็นปัจจัยที่มีกำลังให้เราทั้งหลายมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นจะเสียหายแตกทำลายไปแต่ใจของเราไม่ห่างไกลจากพระรัตนตรัยสิ่งอื่นจะเกิดขึ้นเสียหายไปแต่ใจของเรายังมั่นคงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้แนะนำไว้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ตามพระองค์ก็ขออนุโมทนากับทุกท่าน อยากจะกราบเรียนถามอีกเรื่องเดียวเจ้าค่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์คงเป็นเรื่องยากที่จะอ่านและเข้าใจได้เองอยากจะกราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าจะมาอนุเคราะห์พวกเราวันไหนกันแน่เจ้าค่ะคืออยากจะขอความกรุณาสักนิดนึงค่ะ ภาคเรียนนี้ก็ปิดวันนี้นะครับแล้วก็ประกาศไปทีนึงแล้วว่าจะเปิดวันที่30พฤศจิกายนนะครับวันนั้นเป็นวันเปิดเรียนเป็นวันเสาร์ระหว่างนี้ก็อาจจะมีการเรียนการสนทนากันก็เดี๋ยวใครสนใจเชิญติดต่อคุณชินนะครับว่าจะเปิดคอร์สอะไรที่นั่นไม่ทราบคุณหลานหัวหน้าทัวร์มีอะไรจะกล่าวหน่อยไหมครับก็ใครที่ไปอินเดียก็เจอกันพรุ่งนี้ยังมีเลยไหมครับพวกเราก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ศึกษามาก่อนซึ่งไปเดินตุปตุเปที่ไหนอีกไม่ทราบนะครับมานานเนี่ยก็ได้รับความเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะเห็นถูกต้องตรงทางก็คือศึกษาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงในพระไตรปิฎกโดยที่มีพระอาจารย์สมบัตินะครับซึ่ง เราก็คงจะกราบอนุโมทนาท่านมากเพราะว่าท่านก็มีความกรุณาอย่างยิ่งนะครับว่าเดินทางจากเชียงใหม่มาทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ความจริงแล้วการบรรยายธรรมนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยถ้าคนบรรยายก็คงจะพอรู้คนที่เป็นครูเป็นอาจารย์นี่คงจะทราบแต่ว่าอานิสงส์ที่ได้ก็จริงๆแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าเป็นบารมีซึ่งบุญของพวกเรานี่น้อยกว่ามากนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับการเจริญกุศลของพระภิกษุ พราะว่าคนที่ทำบุญเนี่ยถ้ามีศีลดีบุญก็มีกำลังด้วยแล้วก็ศีลก็เป็นประทัดฐานเป็นพื้นฐานของกุศลขั้นอื่นแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ท่านคงจะบำเพ็ญบารมีต่อไปอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็วันที่30เดือนพฤศจิกายนนะครับก็พบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ทราบใครมีปัญหาอะไรไหมครับกราบพรุ่งนี้ก็เที่ยงที่สนามบินก็ต้องกราบอนุโมทนากับพี่กนกพี่วลีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ให้ทุกอย่างเลยท่านว่าอะไรนะครับให้อาหารชื่อว่าให้กำลังใช่ไหมครับให้ประทีปโคมไฟก็ให้เป็นการให้ดวงตาเพราะว่าคนที่มีตาถ้าไม่มีแสงสว่างก็เห็นอะไรไม่ได้จะให้ผ้าก็เป็นการให้ผิวพรรณวรรณะส่วนการให้เสนาสนะเนี่ยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสนาสนะจะไปหาอาหารก็ลำบากนะจะไปดูไปแลไปทำอะไรก็ลำบากมากแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการให้พระธรรมเพราะว่าเป็นการให้อมตะธรรมเพราะฉะนั้นก็กราบอนุโมทนาทุกท่านเลยทั้งพี่กนกพี่วลีคุณวรังคณางนะครับคุณวรัญญูแล้วก็โดยเฉพาะพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้การธงชัยนะครับซึ่งอุปถากดูแลพระคุณเจ้าถ้าไม่ติดต่อติดตามก็คงเราก็คงจะไม่ถึงเรานะครับพอดีท่านรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เลยพยายามชักจูงแนะนำแล้วก็อุตส่าห์ดึงท่านสมบัติไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับเลยพวกเราก็เลยเจอก็กราบอนุโมทนาด้วยครับ